acha mapanga siku vyuma vikikaza na changa changa kusaka mshiko na mbanga zinakwaza madada danga na bamba vifu na alopinda we walinda no love kawala chinga boni pinga na powinda wakovu haunipi shida bila nana kuisofu wendo miliko kila tiba na hauna lombofu hauna lombofu na nipo in charge na power nye nyua juu nizeita dawa siku itaji na pungu watu na neka sawa deva kitu wa mchukui kyu na wezo kungawa kunimua sotu kunumba mkuu nirumba tu ndo linaweka vumba juu na kututesa kama mfungwa na chungwa kudundwa juu wendo boss ne kwa mino tutos tukichomewa so wala na wai kazini la foki tukicheleo Sawa mapalo Ewe tajiri yangu Wewe iwe kila kitu kwangu Ewe, ewe tajiri yangu Wewe iwe kila kitu kwangu Wewe ni tajiri wa matajiri Wewe ni tajiri Mwanadamu amemtawala mwanadamu kwa kumumiza na kwa pua mpaka sipo vitaji bila kubakiza Hii inafanya nafsi yangu ikose subira ikose usingizi wogo zuni niwe na hasira kwa nguvu rani kwa na Mungu so mlungura na pia siku zote mla raha na uchungu hula najua nilipotoka najua wapi nilipo isipokuwa ni wewe pekee unajua lini nitafika mwisho Cheo chako ni kirefu zaidi ya dunia kipana zaidi ya bahari ulinzi mkali hakuna askari anayefikia Na mlani shetani kiundani mpate kujua mkuu Ili njihami na mtiani sache tusua kiu Najua una rumor, number nkibumo sintosi Mwanadama tazingua ishima so tumwa kwa boss Hawezi nunuo hai sasa na jidai kwa lipi Na kwa usoto wa kishai hata analai mpani Lesa wa mapalo Asiacha ni gange nja, nikose fura, nikate tamaa